Amazon. Świat ucichł. Te nowe słuchawki z redukcją szumów dały jej godziny odtwarzania w cenie, która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 czerwca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Małopolsce autokar wiozący młodzież wpadł do rowu i przewrócił się. Do szpitala trafiło 6 nastolatków. Zatrzymano kierowcę, który wczoraj wjechał w grupę rowerzystów. 3 chłopców jest w ciężkim stanie. Mimo bardzo groźnych zapowiedzi, jeśli chodzi o burzę, ta noc minęła w miarę spokojnie. W Małopolsce autokar wiozący młodzież wpadł do rowu i przewrócił się. Do szpitala zawieziono 6 nastolatków. Zablokowana jest droga wojewódzka nr 980 w Rzepienniku Suchym, niedaleko Gorlic. Autokarem podróżowały 24 osoby. Wszyscy wydostali się z pojazdu o własnych siłach, mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej w Krakowie. Po przebadaniu przez strażaków i ratowników medycznych 6 osób trafiło do szpitala. Na miejscu pracuje 9 pojazdów Straży Pożarnej, ponad 40 strażaków, ratownicy medyczni oraz policja, która będzie prowadziła swoje czynności dochodzeniowo-śledcze. W autokarze była młodzież w wieku od 13 do 17 lat. Z kolei 3 nastolatków zostało ciężko rannych, gdy wczoraj w grupę rowerzystów wjechał samochód osobowy. Do wypadku doszło w okolicach wsi Bedlenko w województwie świętokrzyskim, mówi Marta Przygocka z Policji w Końskich. Na drodze relacji Sierospowice-Bedlenko 31-letni kierujący pojazdem na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, a następnie uderzył w 5-osobową grupę rowerzystów jadących z naprzeciwka. Są to osoby w wieku od 12 do 15 lat. Wszyscy rowerzyści zostali zabrani do szpitala oraz pasażerka pojazdu. To 6-letnia dziewczynka. Sprawca wypadku był trzeźwy. Został zatrzymany przez policję. Niemiecka policja zastrzeliła kobietę, która nożem atakowała ludzi w Monachium. Przynajmniej 2 osoby wymagały pomocy lekarskiej. Kobieta zaatakowała niedaleko dworca głównego w Monachium. Najpierw raniła 56-letniego mężczyznę, potem 25-latkę. Wezwane policyjne patrole próbowały zatrzymać kobietę, ale ta dalej groziła nożem. Wtedy padły strzały. W ich efekcie nożowniczka trafiła do szpitala. Jej życia nie udało się jednak uratować. Okazało się, że to 30-letnia Bułgarka mieszkająca w Monachium. Nie wiadomo, czy znała którąś z ofiar. Pierwsze ustalenia wskazują, że atakowała raczej przypadkowe osoby. Według Bilda kobieta miała zaburzenia psychiczne. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Jeśli chodzi o burzę, to ta noc minęła spokojnie. Wprawdzie do rana strażacy wyjeżdżali około 900 razy, ale 830 interwencji było jeszcze przed godziną 22, mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Część kraju była objęta ostrzeżeniami 3 stopnia. Mimo tych zapowiedzi rzeczywiście ta noc minęła stosunkowo spokojnie. Bez masowych strat, bez strat ludności. Aktualnie bez prądu pozostaje około 3000 odbiorców, najwięcej w województwie małopolskim. Dziś pogoda już nieco lepsza, ale wciąż jest niebezpiecznie, dodaje rzecznik RCB. Większość kraju już teraz objęta jest ostrzeżeniami IMGW. Cała północno-zachodnia część Polski 1 stopnia i Podkarpacie 2 stopnia. Tam na Podkarpaciu te zjawiska mogą być najintensywniejsze, ale jesteśmy w kontakcie oczywiście z IMGW. Jeżeli prognozy będą się zmieniały, nie wykluczamy również dzisiaj uruchomienia alertu RCB. Ostrzeżenie Instytutu Meteorologii 1 stopnia wydano dla 10 województw. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w krajowej sieci wynosi ponad 50% i zalecane jest zwiększone korzystanie z urządzeń elektrycznych. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują w części województw mazowieckiego, podlaskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W zlewni rzeki Orlej w województwie dolnośląskim obowiązuje ostrzeżenie 2 stopnia przed wezbraniem wody z przekroczeniem stanu ostrzegawczego. W południowej części województwa podkarpackiego obowiązuje ostrzeżenie 1 stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz gwałtowny wzrost aktywności sportowej. Mateusz Foremniak. Podobno pierwszy krok jest najtrudniejszy, ale nasze siatkarki poradziły sobie z tym wyzwaniem koncertowo. W Pekinie zakończyły właśnie pierwszy w tym sezonie turniej Ligi Narodów. Choć zdarzyło im się potknięcie i porażka 2-3 z Turcją, pozostałe 3 mecze wygrały. Dzisiaj 3-0 z Belgią w setach do 11, 15 i 25. Teraz czas na trochę odpoczynku. Na relaks z pewnością zasłużyła sobie Coco Gauff. Amerykanka 6-7, 6-2 i 6-4 wygrała w finale French Open z Aryną Sabalenką. Sabalenką i została nową szefową paryskiej Mączki. Przy okazji zapracowała na solidne wakacje, na przykład nad Bałtykiem. Za swój sukces otrzyma przelew na prawie 3 miliony dolarów. Na sukcesy i ogromne pieniądze trzeba jednak zapracować. Na dobrej drodze zdaje się być Alan Ważny. Nasz młody reprezentant, grając w duecie z Finem Oskarim Paldaniusem, okazał się najlepszy w juniorskich rozgrywkach deblowych. Oto jak turniej podsumował sam zainteresowany. Kolejny bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo zadowoleni z naszego występu w całym turnieju. W drugiej rundzie były lekkie problemy, ale udało nam się jakby ten mecz poukładać po naszej myśli, mimo tego, że nie grało się super. No i teraz od tego momentu wszystkie mecze, można powiedzieć, że znakomite. Dzisiejszy finał uważam za bardzo, bardzo dobry. Co najważniejsze, wygrany. Od godziny 15 Alan będzie miał okazję obserwować jeszcze starcie gigantów. W finale mężczyzn zmierzą się ze sobą Jannik Sinner i Carlos Alcaraz. Emocji z pewnością nie zabraknie, tak jak nie brakuje adrenaliny na rajdowych trasach. Dzisiaj ostatni dzień rajdu Sardynii. Na czele Sebastian Ogier przed Otto Tanakiem i Kalle Rovanperą. Walczą też nasi. Kajetan Kajetanowicz, który jest 11 w generalce i drugi w klasie WRC2, nie ukrywa swojego zadowolenia. Jesteśmy zadowoleni. Drugie miejsce w Challengerach w tej chwili na blisko 40 aut, które wystartowały wczoraj, więc myślę, że nie mogliśmy sobie tego lepiej wymarzyć. Czuję się coraz lepiej w aucie. Wszystko zgodnie z planem przebiega. Plan na mistrzostwo będą mieli okazję zrealizować koszykarze Startu Lublin. Wczoraj wygrali decydujący mecz półfinałowy z Treflem Sopot 79-72. W finale czeka na nich Legia Warszawa. Początek serii jutro, a jeszcze dziś decydujący mecz piłkarskiej Ligi Narodów. Hiszpania sprawdzi formę Portugalczyków. Start meczu o godzinie 21. Derby Półwyspu. Niedziela pochmurna, ale z przejaśnieniami. Może przelotnie padać i zagrzmieć. Na termometrach od 16 do 18 stopni nad morzem, na zachodzie i w rejonach podgórskich. Około 21 w centrum, 24 na Podkarpaciu. W czasie burz porywy wiatru do 85 km na godzinę, a na południowym wschodzie do 90. Autopromocja. Miał 8 lat, kiedy na stole w salonie pojawiło się duże pudło z dziwnymi wskaźnikami, pokrętłami i antenką. Stulecie Polskiego Radia. Marta Kawalec, autorka książki. Przeczytam fragmenty biografii słynnego prezentera radiowego i lektora pod tytułem Ten głos, Ksawery Jasiński. Ich ulubionym miejscem była spiżarnia. To właśnie stamtąd pochodzi najważniejszy i nigdy niezapomniany smak dzieciństwa Ksawerego. Muzyka Piotr Mos od poniedziałku około 11.45. Polecamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Mówili, że nie kłamie tutaj nikt. Obiecali nam sny z wielkiej płyty marzenia. Mówili, tak czasami musi być, żeby było jak jest, a jest lepiej, gdy nie ma. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieja trwa. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe. Zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nikt już nie zna głodu. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce. Pisali dla nas dobry plan. Idzie wiosna, no patrz, nikt nie skarży się mamie. To jeśli możesz zmienić coś od tak, kilka serc, jeden głos, by odrobić zadanie. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieją trwa. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe. Zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nikt już nie zna głodu. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce. obudź ze snu. Coraz więcej w nas sił, by zburzyć mur. To już czas na nową bajkę. Słyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i buty. Bo patrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić się i spać. Ja lata zmieniam grę i tańczę. Witajcie w naszej bajce. Witajcie w naszej bajce. Tak, tak, szanowny Franku Poranku. Tak, tak, proszę zagadkowego państwa, to była piosenka Na zamówienie. Na zamówienie instytucji, która jest jaka? No jest mądra, jest dobra, jest inspirująca. Co to znaczy inspirująca, wiesz? Tak. Co to znaczy? Inspiruje inne dzieci, czyli no, jakby po prostu zachęca ich do robienia czegoś, jest po prostu, że dzieci chcą to robić. Świetnie powiedziałeś, Max. Bardzo ci dziękuję. Dzień dobry w ogóle. Cześć. Dzień dobry. Ta instytucja jest także wspaniała. No i właśnie teraz kończy 18 lat. No ciekawe, czy wiesz, co to za uczelnia? Uniwersytet Dzieci oczywiście. Oczywiście. I ja teraz chcę bardzo gorąco pozdrowić. Razem z tobą, Mako. Mako, mówię Mako, ty jesteś Max, ale mój syn też ma na imię Max i mówię do niego Mako. Może tak być, jak się pomylę? Jasne. Bardzo ci dziękuję. Teraz chcę bardzo gorąco pozdrowić razem z tobą wszystkich. Kogo? Studentów? Studentów. Kogoś jeszcze? Wykładowców. Świetnie. Gorąco pozdrawiamy także panią prezes Fundacji Uniwersytet Dzieci Annę Grąbczewską, która gościła w naszej zagadkowej niedzieli, a 18 lat temu razem z dwiema koleżankami pomyślała sobie tak. Jak dobrze byłoby stworzyć coś wartościowego, coś wspaniałego, co będzie służyło naszym dzieciom. No i proszę bardzo, służy. Całe już 18 lat. A pan zdaje się, proszę pana, jest studentem tej instytucji? Tak. Chodzę do niej już praktycznie 4 lata. Co pan studiuje, proszę pana? Różne tematy. Na przykład? Nie ma wybranego kierunku. Mhm. Jak zapytałam i poprosiłam, aby przybył tutaj do zagadkowego studia reprezentant Uniwersytetu Dzieci, bardzo ważnej instytucji na mapie naszego kraju. Ważnej dlatego, że właśnie inspiruje, że daje wam, dzieciom, możliwość rozwoju w wielu miastach w naszym kraju. To wiesz, co mi powiedziano? Dobra, to na pewno będzie Max. Od razu wybrano ciebie, a tych dzieci przecież jest tam mnóstwo. Jak myślisz, dlaczego? Nie wiem. Chodzę tam już bardzo długo, ale zgaduję, że inne dzieci chodzą jeszcze dłużej. Nie ma zielonego pojęcia. Max, dlaczego piłka się odbija? Jak malować bez farb? Co się stanie, kiedy słońce zgaśnie? Dlaczego szkło nie przemaka? Co zrobić, żeby zaoszczędzić pieniądze? Coś ci to mówi? Tak, tematy moich zajęć. No tak, to były tematy twoich zajęć. Dużo się nauczyłeś tam? Tak. Mako, a ciebie dzisiaj co najbardziej na tym, no myślę, pięknym świecie ciekawi? Szczerze, wiele rzeczy. Od czego zaczniemy? Na przykład zwykle tyle zastanawiam się czasami po prostu, że niektóre pytania są niejasne. I jak to się wszystko zaczęło? Po prostu, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania na Ziemi, mi po prostu trzeba przejść do samego początku. I to zajęło bardzo długo. Co to znaczy, że trzeba przejść do samego początku? Do całej prehistorii, której już znamy, a potem dopiero potem to wszystko rozwijać. Żeby było to zrozumiałe. Prehistoria, czyli? Znaczy, jeszcze wcześniej do prehistorii. Do powstania Ziemi z kuli gazów. Czy to jest ciekawe? Tak, a potem trzeba przejść przez cały ten obieg, aż do dzisiejszych czasów. No dobrze, a gdybyś teraz spotkał dziecko, które nie jest zainteresowane tym, co dzieje się dookoła niego, nie jest zainteresowane światem, co byś mu powiedział? Świat jest bardzo ciekawy. I na przykład zapytałbym o kilka rzeczy. Na przykład o jakie rzeczy byś zapytał? Czy lubisz cukierki? Jeśli odpowiedziałby tak, to po prostu zapytałbym go, czy wie, jak się je robi. I gdyby odpowiedziałby nie, to bym mu wytłumaczył. Ty wiesz. O co byś jeszcze go zapytał? O kilka rzeczy. Czy po prostu, które lubi, a potem zapytałbym go właśnie, czy po prostu chce się dowiedzieć ich historii. Jakie to ciekawe. Słuchaj, a może otworzymy taką możliwość, żeby, nie wiem, czy dzieci będą pisały maile. W każdym razie katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. Jeżeli jakieś dziecko, które nas teraz słucha, ma do ciebie pytanie, jeżeli rodzic miałby ochotę zapisać to pytanie i wysłać nam, albo zadzwonić i zapytać, to co? Otwieramy mikrofon? Jasne. No dobra, jak jesteś gotów, to bardzo się z tego cieszę. A czy ty potrafisz kaligrafować? Kali co? Kaligrafować. A? Znam słowo kaligrafia. Znasz? Ale... Nie wiem, o co chodzi z kaligrafowaniem. Wiesz, dlaczego ja o to pytam? Dlatego, że twoja mama, Jagoda, wymyśliła i już od 7 lat organizuje ogólnopolski konkurs kaligraficzny. Tak. Wczoraj było zakończenie. A no właśnie. I wręczenie nagród. A no właśnie, a kaligrafia... Musiała pójść do szkoły w sobotę. A kaligrafia to jest sztuka pięknego, starannego pisania. Słowo kaligrafia to połączenie dwóch starogreckich wyrazów. Kalos, oznaczający piękny lub dobry, oraz graphein, oznaczający pisanie, opisywanie, przedstawianie, malowanie. Historia kaligrafii jest niemal tak długa jak historia pisma. Wyobrażasz to sobie? Wow. No, a wiecie dlaczego kaligrafowanie jest ważne, czyli takie bardzo piękne, staranne pisanie? Żeby dało się to rozczytać. To po pierwsze, Max, a po drugie uczy pokory, uczy cierpliwości, uczy dyscypliny, a przede wszystkim daje bardzo dużo radości i satysfakcji, proszę pana. To ja mam nadzieję, że teraz da wam sporo satysfakcji i frajdy. Rozwiązywanie naszej zagadki. Lubisz zagadki? Mhm. Jasne. Zatem... Jestem mistrzem. Jesteś mistrzem? Zaraz się okaże. Postaram się... Moja mama mówi, że zagadki, które rozwiązuje, są nieludzkie. Ha! Nieludzko dobre. Tak, to dokładnie z kanału Jasna Strona na YouTube. No dobrze, to teraz masz z kanału Zagadkowa Niedziela i postaram się podpowiadać tak, żeby trochę ci to czasu zajęło. Podpowiedź numer ile? 1. Dobra. W Chinach na swoim własnym weselu panna młoda zamiast bukietu kwiatów rzuca właśnie bohaterem naszej zagadki, ale musi być on czerwony. I powinien przelecieć nad dachem domu nowożeńców. Dlaczego? Ponieważ to wróży szczęście. Kojarzy mi się taki zwyczaj z chustką. Taką specjalną chustką, szarfo, chustką przerzucaną. Chustka to nie jest, posłuchaj dalej. A na węgierskim weselu pan młody koniecznie musi się napić z bohatera naszej zagadki, który należy do panny młodej, ale masz minę, i to także wróży szczęście. Kobiety średnio spędzają... Czyli? Kielich, szklanka lub coś innego. Ani nie kielich, ani nie szklanka, ani nie chusta. Idźmy dalej. Kobiety średnio spędzają 40 godzin w roku na kupowaniu bohatera naszej zagadki i twoja mama też. Najstarszy bohater naszej zagadki, w dodatku skórzany, ma 5500 lat. Został znaleziony na terenie dzisiejszej Armenii. Mężczyźni jako pierwsi, wcale nie kobiety, ale właśnie mężczyźni, nosili obcasy. Ale nieco wcześniej europejscy książęta także je nosili, tyle że wtedy były one w całości zrobione z drewna. Dopiero w XIX wieku zaczęto produkować prawe i lewe. Wcześniej noszone były oba identyczne. Czyli... Oczy ci rosną takie wielkie, wielkie. Obcasy? Poczekaj, a może to będzie... najlepszą podpowiedzią. Dopiero po zakończeniu II wojny światowej mieszkańcy polskich wsi zaczęli nosić bohaterów naszej zagadki. Wcześniej nie wkładali ich od wiosny aż do późnej jesieni. Co ciekawe, zakładali je tylko wtedy, kiedy wybierali się do kościoła. Ale całą drogę szli boso. Buty? No, Max, stawiasz na... obcasy. A pani Krystyna Sienkiewicz? Mogą być sportowe, letnie lub zimowe. W bajce były kocie i siedmiomilowe. Max, my to teraz możemy podać numer telefonu, żeby do nas dzwoniły dzieci i całe rodziny. Czy ty znasz numer telefonu do zagadkowego studia? Nie. Jesteś tutaj który raz? To nie byłem. Pierwszy raz jesteś. Tak. Podpowiem ci, dobrze? I podpowiem wam wszystkim. 22 i 7 trójek. Pojechał Michał po Częstochowę. Kupił tam buty siedmiomilowe. Wybrał się Michał z żoną do kina, lecz zawędrował do Radzymina. Chciał starszą córkę odwiedzić w mieście. Adres wiadomo, Złota 30. Na rynku, zanim się spostrzegł, był w ciechocinku. Pobiegł z powrotem, myśląc, że zdąży, i wnet się znalazł na rynku w Łomży. Do domu wrócił. Mogą być sportowe, letnie lub zimowe. W bajce były kocie i siedmiomilowe. No i pani Krystyna tak pięknie potrafiła nam to i tak prosto wyjaśnić, a dzwoni do nas teraz pani Marianna, 8-letnia, po sąsiedzku, z Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, Marianko. O, przywitał się z tobą Max. Jak się masz? Dobrze. Bardzo się cieszę, że dobrze i bardzo się cieszę, że nas słuchasz i jeszcze bardziej cieszę się z tego, że do nas dzwonisz. A czy panna Marianna zna odpowiedź na naszą zagadkę? Tak. No to z Maksem zamieniamy się w słuch. Jak to? No fanfary poproszę, Max. No możesz też śpiewać. Ale ci dobrze poszło. Marianko, to dla ciebie od naszego debiutanta Maxa. Marianna, a w których butach wybierzesz się dzisiaj na spacer? No popatrz, ile ona ich ma. Sandała. A, no właśnie, bo nareszcie przyszło do nas lato. Nie to kalendarzowe, ale to takie nasze, prawdziwe. Słuchajcie, jakbyście mogli podczas tego spacerowego wędrowania zwrócić uwagę na te rośliny, które są jakie, Max, teraz? Zielone, ładne, kolorowe, piękne, fantastyczne, bujne, cudowne. Marianko, i tam, gdzie ty mieszkasz, pewnie też tak wygląda świat. Serdecznie cię pozdrawiamy, gratulujemy, dziękujemy. No i zapraszamy do słuchania czegoś, co nazywa się tak. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki Czy Tadełka. No to teraz posłuchajcie tego. Zaraz usłyszycie, jak odzywa się bohater. O właśnie, dziękujemy. Bohater naszej zagadki. No dobrze, ale zanim o tym bohaterze, który tak groźnie brzmi, Max, powiedz nam, czy ty lubisz czytać? Tak, bardzo. A dlaczego tak bardzo? I co ciekawego jest w czytaniu, twoim zdaniem? Uczy cię czytania oczywiście, także że rozumienia, a czasami także ciebie czegoś nauczy. To prawda. I ta książka, którą teraz trzymam w mojej lewej dłoni od serca, której bohaterem jest właśnie nasz tygrys, ale nie tylko, uczy nas wiele. Uczy nas, wiesz czego? Takiej ważnej rzeczy, o której tak często zapominamy. Miłości do sztuki. Bo tu, uwaga, uwaga, przeczytam wam fragment. Leon, którego mama pracuje w galerii sztuki, a tata jest malarzem, poznaje zjawiskowego tygrysa z obrazu Henri Rousseau. Zwierzak wprowadza chłopca w fascynujący świat malarstwa. Objaśnia, czym jest perspektywa, pokazuje, jak operować kolorami, światłem, cieniem, wkracza wraz z Leonem w świat dobrze znanych mu obrazów Van Gogha, Monet, które nagle ożywają dzięki wiedzy przekazywanej przez tygrysa. Kolejne dzieła zapadają w pamięć zarówno bohatera książki, jak i w pamięć naszą, czytelników. To jest przepięknie wydana książka, przepięknie zilustrowana, a ciekawostka jest także taka, że został rękopis, czyli wiesz, sam tekst, bez okładki i ilustracji, wysłany na konkurs imienia Astrid Lindgren. I takich... Dobra reakcja. I takich rękopisów z całej Polski zostało wysłanych setki. I spośród tych wszystkich rękopisów przez specjalistów został wybrany ten jeden jedyny, który otrzymał Grand Prix nagrody w konkursie Astrid Lindgren. Wow. To jest absolutnie wyjątkowa książka. Ja wam serdecznie polecam. Nie wiem, czy znacie takie obrazy, jak na przykład widok architektoniczny Francesco di Giorgio Martini, panny dworskie Diego Velasqueza, wielka fala w Kanagawie Kaczuka Hokusai, tygrys podczas tropikalnej burzy Henri Rousseau, taras kawiarni w nocy, Vincent van Gogh i tak dalej, i tak dalej. Być może po raz pierwszy będziecie mogli zapoznać się z tymi arcydziełami sztuki i być może po raz pierwszy zechcecie się nimi zachwycić, tak jak zachwyciła się nimi wszystkimi pewna kobieta, której muzyka przez wiele lat była bardzo ważna dla waszych dziadków i myślę, że także dla waszych rodziców. Come to me wild and wild. Wołam Ciebie, gdy Cię potrzebuję i gdy moje serce płonie. Chodź do mnie, chodź. Daj mi wszystko, czego potrzebuję. Daj mi życie pełne obietnic i świat marzeń. Mów do mnie językiem miłości, wiedząc, że to język miłości. Nie, to nie może być złe. Weź moje serce i uczyń je silnym. To są słowa piosenki. Max, co to znaczy? Weź moje serce i uczyń je silnym. Czyli wspomóż mnie. Uczyń mnie silnym. Moc. Tak. Myślę, że są takie osoby na tym świecie, osoby dorosłe, które są w stanie was, dzieci, uczynić silnymi. Czy ty się z tym zgadzasz? Tak. A ta piosenka, to piosenka Tiny Turner zabrzmiała dlatego w naszym studiu, że życzyła sobie solenizantka, tak naprawdę solenizant, który właśnie osiągnął pełnoletność. No tak, my już wiemy, że te fanfary to na cześć Uniwersytetu Dzieci. My już teraz serdecznie witamy w naszym studiu wykładowczynię tej instytucji, dr Alicję Gasek, leśniczkę z wykształcenia, która od zawsze zajmuje się edukacją. Dzień dobry. Dzień dobry. Aż pani zazdroszczę, bo ja również jestem wykładowczynią Uniwersytetu Dzieci, ale teraz w stanie spoczynku przez moment, mam nadzieję. To jest wspaniała instytucja, to są wspaniałe zajęcia i tak samo instytucja zareagowała jak na propozycję właśnie związaną z Maxem na panią. Natychmiast tak, pani Alicja do pani Gasi, więc bardzo się cieszę, że pani jest. Pani doktor, to od razu przechodzimy do konkretów. Ile wody płynie w rzece? O, to jest trudne pytanie i moi studenci podczas zajęć próbowali odpowiedzieć na to pytanie, budując modele rzek. Byłam pod wrażeniem tego, jak dużo wiedzą faktycznie o tym, ile wody może płynąć w rzece. Staraliśmy się to zamodelować, policzyć. Do końca nie odpowiedzieliśmy na to pytanie, no bo jak zwykle odpowiedź jest, to zależy. Zależy od tego, jak duża jest ta rzeka, gdzie ona płynie, no i co się dzieje z naszym klimatem. Nie pogodą, tylko klimatem, to jest super ważne. O tym też rozmawialiśmy sobie właśnie, jak bardzo to, że my ludzie wpływamy na nasz klimat negatywnie, wpływa na to potem, ile wody płynie w rzece i co to robi nam. Co robi nam jako ludziom, co robi całemu ekosystemowi. W jaki sposób uczy pani dzieci poznawać i, myślę, kochać ten świat? Często jest też tak, że to ja się uczę od dzieci. Bardzo dużo. Staram się być otwarta na ich wyobraźnię, ich potrzeby i podążać za dzieciakami zwykle. Jak uczę, dając im wolność w poznawaniu świata, w zadawaniu pytań, w odkrywaniu na własną ścieżkę tego świata, tak żeby sobie popróbować, potestować różne rzeczy, powąchać, posłuchać, czasem po prostu położyć się na trawie i poleżeć, to też jest nauka. Ale w tym uważności jest, prawda, i takiego szacunku wobec dziecka. Max, wolność, to jest ważne słowo? Mhm. A co to oznacza dla ciebie? Że po prostu nikt cię nie przymusza do niczego, bo możesz nie robić co chcesz, ale masz wolność słowa. Jakie to ważne, żebyś mógł mówić to, co chcesz, tak, nie raniąc innych, prawda? Bo to jest to małe ale, zastrzeżenie. No. Ja sobie wyobrażam tak, że pani Alicja z tą swoją pasją opowiadania, poznawania świata mówi: ej, idziemy nad Wisłę? No i wiecie, co się wtedy dzieje? Słuchaj, tylko taki tupot nóg. Wszyscy biegną nad Wisłę. Czym jest Wisła? Tak, uwielbiam ten fragment w Warszawie, ponieważ jest to super dziki kawałek przyrody w mieście. Dzięki oczywiście wspaniałym ludziom, którzy zadbali o to, żeby ten dziki kawałek tam był. I jak wchodzimy z dzieciakami nad Wisłę, naprawdę dzieje się mnóstwo. Wspinamy się na drzewa, szukamy śladów, tropów zwierząt, obserwujemy je. Oczywiście to nie jest tak, że każdy musi. Jeżeli dzieciaki chcą sobie po prostu spokojnie pospacerować, też okej. Okay. To jest też spokojne. Też mają na to przestrzeń. Możemy wszystko powąchać, wszystkiego dotknąć. Niesamowite jest też po prostu powrzucać sobie patyki do wody i zrobić wyścigi patyków i patrzeć, jak one płyną. Mamy tam naprawdę cudowne, cudowne miejsce do tego, żeby pobyć sobie w wolności w przyrodzie, ale też w szacunku oczywiście. Mówię też o tym, żeby dbać o tą przyrodę po prostu, ale pierwsze co, to zaczyna się od zachwytu. Jeżeli zachwycimy się tą przyrodą, pokochamy ją, to potem w kolejnym kroku, jako już starsze osoby, będziemy bardziej świadomi tego, żeby wiedzieć, jak ją chronić i dlaczego to jest ważne. Dobrze, to ja zapytam teraz tak. Czy w Polsce mamy amazońską dżunglę? Mhm. Tak, to są właśnie te lasy łęgowe. Te lasy rosnące nad wodami. One wyglądają jak dżungla, bo to jest, słuchajcie, tak, jak się wchodzi do takiego lasu, to jest ściana zieleni. To nie jest taki las, jak zwykle na przykład chodzimy sobie na grzyby, że tak jak mnie uczono na studiach, że z bliska widzisz brązowe, a dopiero z daleka zielone, bo widzimy najpierw, prawda, pnie drzew, a w naszej właśnie polskiej amazońskiej dżungli nad rzekami mamy całą ścianę zielonego lasu przez pnącza, bogate rośliny w podszytu, które tam rosną, tam jest też pełno ptaków, to słychać, to właśnie to jest w tej strefie, jak jesteśmy w radiu, właśnie w tej strefie dźwięków, to jest niesamowite, kiedy schodzimy sobie z miasta, które szumi, gdzie słychać samochody, szmer, a nagle robimy parę kroków na dół, schodzimy w międzywale i jest zupełnie inny hałas, bo tam też bardzo rzadko, kiedy jest cicho, bo słychać wszystkie ptaki i słychać szumiącą rzekę. Niewiele jest w naszym kraju miast, które nie mają rzeki. Więc jeśli dzisiaj tylko pogoda dopisze, a każda pogoda jest dobra, wiecie, tylko trzeba się odpowiednio ubrać, to warto wybrać się nad rzekę i poszukać tej dżungli, o której mówi pani Alicja, bo pani Alicja trochę jest taką Alicją z Krainy Czarów. Ona odkrywa te Krainy Czarów dla was, dla dzieci. I to jest takie wzruszające, że są ludzie, którym tak bardzo wasza ciekawość tego świata leży na sercu. Pamiętam, jak pani powiedziała mi wczoraj, bo rozmawiałyśmy wczoraj przed tą audycją, że przyszedł do pani pewien chłopiec, mały botanik. No właśnie, proszę powiedzieć, jaką wiedzę posiadł ten chłopiec? Mhm. Tak, to są te takie perełki, które spotykam podczas pracy ze studentami na Uniwersytecie Dziecięcym. To był chłopiec, który po prostu znał wszystkie gatunki roślin po polsku, po łacinie. Zadawał mi piekielnie trudne pytania, na niektóre naprawdę nie potrafiłam odpowiedzieć. Pytał się mnie o jakiś gatunek rumeksu, czyli szczawiu. Nie potrafiłam go rozpoznać. Potrafiłam go rozpoznać co do rodzaju, ale już nie do gatunku. I rozmawiając z jego rodzicami, staraliśmy się znaleźć właśnie jakąś ścieżkę możliwości rozwoju dla tego chłopaka, żeby mógł tą swoją pasję rozwijać i super, że miał takich świadomych, wspierających rodziców też, prawda, którzy wspierali tą jego pasję. Czego on się nauczył, czego się dowiedział? No, na pewno zobaczył wiele roślin, nie tylko w książce, nie tylko w encyklopedii, tak jak robił to w domu, tylko zobaczył je na żywo. I to jest naprawdę ogromna, ogromna różnica. Kiedy mamy możliwość zobaczyć w naturalnym środowisku te rośliny, jak one rosną, jak one wyglądają, jak pachną, uczymy się ich tak głębiej. Pani mówi perełki, a ja myślę, że każde dziecko jest taką perełką. Tak. Do zagadkowego studia przychodzą dzieci, które jedne mają większe wsparcie rodziców, inne mniejsze. Chociaż już sam fakt, że komuś chce się wstać rano w niedzielę i tu przyjechać, to naprawdę wszystkie ordery tego świata się należą, prawda, Max? Tak. W każdym razie w każdym... Mama wstała o szóstej. Mama wstała o szóstej, brawa dla mamy. W każdym razie, w każdym z was, absolutnie w każdym z was drzemie mały geniusz i... A kim jest geniusz? To jest człowiek, który jest nieprawdopodobnie ciekawy świata. I teraz słuchajcie, zabrzmi piosenka na życzenie jubilata, czyli Uniwersytetu Dzieci. No wiecie, najlepiej, dzieci wiedzą najlepiej, że wszystko się może zdarzyć, a zwłaszcza już wtedy, gdy głowa pełna marzeń, prawda? Rzeczy naprawdę dzieją się. stoisz czy biegniesz, dotykają cię. Z każdą chwilą możesz rzeźbić je palcami, możesz zmieniać je słowami. Los srebrzy się u twoich stóp, królujesz mu. Rozłóż ręce, by nas zbierać jak najwięcej. Podpisuj dni imieniem swym, królujesz i No prawda, że wszystko się może zdarzyć? Tak. Gdy głowa pełna marzeń, twoja jest pełna marzeń? Może. A głowa pani Alicji jest pełna marzeń, pełna prawda? Marzeń. Pełna ja sprawdzę. Sprawdź, sprawdź. Oj, tak mocno nie stukaj. Teraz się chyba ulotniły na chwilę. No dobrze, to niech wrócą i to czym prędzej, tym lepiej. Ale zanim wrócą marzenia, ja mam dla was zagadkę. Posłuchajcie bardzo uważnie, co to za stworzenie? Ale macie minę. Dobra. Zaskoczeni? To było coś, co jadło coś? No. Może wiewiórka. Myślicie? Że to wiewiórka? Miało trochę jak wiewiórka jest lub mały gryzoń. Na żabę bym nie No nie, żaber chyba no nie robi aż tyle hałasu. No i bez kręgowca też nie. To ja wam Czyli powiem jakiś tak. jakiś mały gryzoń. To jest mniejsze no. od żaby. Mniejsze od żaby. Mniejsze od tego, co żaba je. Mniejsze od tego, co żaba Czyli jakieś... Mniejsze od muchy? To jest mniejsze od muchy. Dobra, czyli to, co je, jest mniejsze od muchy. To może być mniejsze od muchy. Jeszcze mniejszy owad. To powiem wam tak, ten odgłos jest absolutnie wyjątkowy. Dlaczego? Dlatego, że nasze ludzkie ucho w naturalny sposób nie może go usłyszeć. To było podchwytliwe. To było bardzo podchwytliwe. Bo wiecie, bo mam tutaj w radiu kolegów, którzy uwielbiają nagrywać tak zwane dźwięki. I wyobraźcie sobie takiego rosłego chłopa, dużego, dwumetrowego, który leży na, nie wiem, mchu na przykład, w lesie, wyciąga rękę i nagrywa te dźwięki. Potem przyjeżdża do domu i je multiplikuje. To znaczy, robi tak, żebyśmy my byli w stanie to usłyszeć. W ten sposób spacerują i rozmawiają ze sobą, uwaga, mrówki. Mrówki! Mrówki. A teraz chciałabym prosić was, a zwłaszcza panią Alicję. Ja też. Ultradźwiękowe to było zbyt podchwytliwe. To może to będzie prostsze. Jak wygląda las z perspektywy właśnie mrówki? Łosia? Nietoperza? Dobrze. Mrówka patrzy w bardzo niziutko, czyli jakby liście, trawa wyglądają dla niej jak drzewa, a a zaś korony drzew są jakby gigantami? Tak, pani Alicjo? Zgadza się. Oczywiście, chociaż mrówka tak naprawdę widzi świat zapachów i posługuje się głównie mapą zapachową. Czyli bo większość mrówek jest niewidoma. Zgadza się. Kieruje się zapachem. Tak, kierują się zapachem. Ale za to łoś już ma całkiem dobry wzrok, tak. Chociaż też na pewno nie perfekcyjny. No. Łoś już dobrze widzi, a co może widzieć łoś? Nie drzew. Przed nim? Widzi pnie drzew przed nim na pewno i stara się zobaczyć wszystko to, co da się zjeść, bo to wielkie łakomczuchy są i zgryzają ogromne ilości liści, kory z drzew. A takie na przykład latające zwierzaki, jak nietoperze, one też fantastycznie widzą las i one widzą las też zupełnie inaczej, bo widzą las znowuż dźwiękiem. Co to znaczy, że widzą las dźwiękiem? A to trudne słowo, echolokacja. Aha. To jest tak, że nietoperz wysyła dźwięki w świat, one odbijają się od przeszkód i trafiają z powrotem do niego. Dzięki temu on widzi taką mapę śladu dźwiękowego przed sobą i to jest naprawdę super, super niesamowite. Nietoperze są dosyć wymagające, jeżeli chodzi o las, bo potrzebują starych drzew, potrzebują drzew z popękaną korą, gdzie mogłyby się ukryć. No nie zawsze takie drzewa w lesie są, więc leśnicy, przyrodnicy pomagają nietoperzom i budują dla nich specjalne budki, w których nietoperze mogą mieszkać. I mam tutaj w związku z tym fajną historię, słuchajcie. Kiedy byłam na stażu w lasach, zadzwoniła do nas pewna pani. Była strasznie oburzona. Powiedziała, co wyście narobili? Nawieszaliście w lesie pełno budek dla ptaków, a one nie mają otworów, więc te ptaki nie mają jak wlecieć. Wytłumaczyliśmy jej, że to właśnie są budki dla nietoperzy. I jak zobaczycie takie budki wiszące na drzewie, które nie mają tego okrągłego otworku dla ptaków, to są właśnie budki dla nietoperzy. A nietoperze wchodzą do tych budek od dołu. Tam jest taka cieniutka przerwa. Nietoperze są malutkie, zwykle spokojnie się przez nią przedostają i tam w takich budkach sobie mieszkają. To jest super, że ta pani zadzwoniła, naprawdę. I myślę, że każdy, kto ma jakieś wątpliwości, niech dzwoni, niech się dopytuje, niech ma tą ciekawość dziecka i nie boi się zadawać pytań. To w takim razie ja z tą ciekawością dziecka zapytam o dzięcioła, bo wisi sobie budka dla nietoperza, ale zaraz obok dzięcioł robi właśnie tak. Jest pewna ciekawostka, prawda, dotycząca dzięcioła, która jest zaskakująca. Tak. Dzięcioły tak naprawdę nie są lekarzami drzew. Wcale, wcale. Prędzej nazwałabym ich deweloperami. Dzięcioł, wiadomo, robi dziuple w drzewie, prawda? Wygrzebuje spod kory z drewna owady, które tam sobie siedzą, a pomaga sobie super długim językiem. I teraz wyobraźcie sobie, że gdyby dzięcioł był mojego wzrostu, to jego język byłby tak długi jak moja ręka. A gdzie on się mieści w jego głowie, jest zawinięty wokół jego mózgu w głowie. I tym długaśnym językiem właśnie jest w stanie, a ten język jest jeszcze klejący i ma takie haczyki. I dzięki temu właśnie może wydłubywać owady z drzewa. I ten dzięcioł, i te nasze nietoperze, borowce, tak się nazywają, te wielkie nietoperze, przecież te zwierzęta potrzebują drzew. A w naszym kraju drzewa są wycinane w ilościach hurtowych. I jeśli mogę zaapelować teraz do ludzi, którzy podejmują te decyzje, pamiętajcie, drodzy Państwo, że każde jedno drzewo, jedno jest do wycięcia przeznaczone, może być przeznaczone do wycięcia wtedy, kiedy będzie wycinane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. To jest bardzo ważne, abyśmy jednak przekazali ten świat naszym dzieciom, wnukom, prawnukom. Zielony, oddychający i piękny, a nie niszczyli go w ten sposób, bo teraz niestety to ma miejsce. Ja obserwuję to w wielu miejscach na mapie naszego pięknego kraju. Pani Alicjo, teraz będzie piosenka na pani życzenie. Bardzo nieoczywista, ale poprosiła pani o nią. No posłuchajmy. Ciekawe, czy się wam spodoba. Ależ pięknie zabrzmiało. Dlaczego ta piosenka? Ze wszystkich piosenek tego świata. To była trudna decyzja, ale jest to jedna z moich ulubionych piosenek. To jest islandzcy wykonawcy, Mam. We have the map of the piano. Ona jest o takim szumie, takim spokojnym szeleście. To jest taka muzyka ciszy, która ewidentnie kojarzy mi się z przyrodą, z byciem w zielonym, spokojnym, cichym otoczeniu. Do czego też jak najbardziej chciałabym dzisiaj zachęcać dzieciaki i wszystkich, żeby idąc do lasu też sobie tak trochę po prostu pobyć w spokoju, w ciszy, nie musieć nic robić, pospacerować, poobserwować, pobyć tu i teraz, poddychać głęboko. I to jest naprawdę to, co las może nam dać najpiękniejszego. To ja jeszcze dodam PS, poprzytulać się do drzew, bo to jest nauka, moi drodzy, nie czary i magia, tylko nauka, która nazywa się sylwoterapia, bo drzewa mogą dać nam naprawdę wiele takiego ukojenia i zobaczycie potem, że same kąciki ust powędrują do góry, będziecie się uśmiechali. Bardzo dziękuję za tę magiczną opowieść. Pani doktor Alicja Gasek z Uniwersytetu Dzieci była razem z nami. Max, byłeś debiutantem doskonałym. Gratuluję ci. A ta piosenka, która już teraz brzmi, jest dedykowana pani uczniom, prawda, pani Alicjo? Tak, dedykuję tą piosenkę uczniom klasy drugiej F z liceum imienia Czartoryskiej w Warszawie, moim kochanym dzieciakom. I dziękuję. Michał Jakubik, Wojciech Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się i mówimy do usłyszenia. Autopromocja. Wielka opowieść o tym, jak wykuwało się pewne europejskie państwo. Ojciec ma dla synka kolejne zadania. Zadania, powiedzmy, małżeńsko-łóżkowe. Dzieje dawne, ale namiętności aktualne. Bolesław miał 19 lat, gdy został ojcem, dość wcześnie. Na tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla i na stulecie polskiego radia Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry, czyta autorka Elżbieta Herezińska. On chyba naprawdę był po prostu duży. Od poniedziałku między 13 a 15 w audycji Dumyśliwiecka 357, a także w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Autopromocja. Zapraszamy. Do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na gorące okazje. Na produkty objęte promocją. Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3. AMD Ryzen 5. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2499 zł. Ale to nie wszystko. Teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Dodatkowo kupując na raty zgarnij kod na wakacyjny sprzęt za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę chyba Slimin. Biorę chyba Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać chyba Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. Szczupła sylwetka. Witaj w Pepco. Tu cena robi lato. Tylko teraz promocja 3 za 2 na ubrania, piżamy, bieliznę oraz buty dla dzieci i niemowląt. Tak, kup 3 produkty, a zapłacisz tylko za 2. Przyjdź i sprawdź. Pepco. Pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Te buty są idealne dla ciebie. Przymierzysz? Poczekaj chwilę, znów złapał mnie skurcz. Bo ciągle chodzisz na wysokich obcasach. Nie, bo regularnie biegam. Ale ty coś na to bierzesz. Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Odkąd stosuję Neomax, kurcze mnie nie dotyczą. Mimo, że też nosisz wysokie obcasy? Mimo tego, że tak jak ty, ja też często biegam. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Hej, Sprinter. Dzięki, że zawsze mogę na ciebie liczyć. To co? Zaczynamy kolejny dzień. Mercedes Sprinter niezawodnie wspiera biznes już od 30 lat. Sprawdź samochody dostępne od ręki już za 1622 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive dla przedsiębiorców. Postaw na legendarną niezawodność i jakość. Odwiedź dilera samochodów dostawczych Mercedes-Benz lub salon online. Sprinter. Dosk-